că vrea. Moșteag mai rău din gură, ceartă baba-n bătătură, că-ar vrea să joace cu ea, însă baba nu prea vrea. Hai să tirize și baba, că ai îmbătrânit degeaba, câte treburi am pe cap, ție țar de dijuca. Hai să tirize și baba, că ai îmbătrânit degeaba, câte treburi am pe cap, ție țar de dijuca. Sunt negri, nici o dă fuge, după ea s-o prindă de trei ori pe după casă, dar nici baba nu se lasă. Moșu, sunt negri, nici o dă fuge, după ea s-o prindă de trei ori pe după casă, dar nici baba nu se lasă. Ești nebun, însă și baba nu fuge, că fugi degeaba. Tu nu vezi că sub țărică, nu mă preșă, nu-i frigă. Ești nebun, însă și baba nu fuge, că fugi degeaba. Tu nu vezi că sub țărică, nu mă preșă, nu-i frigă. Ageră la minte o simță că moș o prind. Să oprește strigă hoațe și vecinii sărg cu toții. Uite dracului de babă, asta nu mai este treabă. Eu am vrut frizi-o cu tine, tu dai vecinii pe mine. Uite dracului de babă, asta nu mai este treabă. Eu am vrut frizi-o cu tine, tu dai vecinii pe mine. Moșotă din colț în colț, și-apoi li zice la toți. Toată mahalaua vine, unde-i hoțul, măi vecine? Moșotă din colț în colț, și-apoi li zice la toți. Ea ieșesc din bătătură, tu vindeți, babai nebună. Mai gătați-vă de treabă, nu vă luați.